วัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่481โอกาสที่2พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่18พระธรรมยอห์นบทที่18ข้อ1จนถึงข้อที่11โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพระเยซูตรัสดังนี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ข้ามห้วยคิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั้นกับเหล่าสาวกยูดาสผู้ที่จะอายัดพระองค์ก็รู้จักสวนนั้นด้วยเพราะว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกเคยมาพบกันที่นั่นบ่อยๆยูดาสก็พาพวกทหารกับเจ้าหน้าที่มาหามาจากพวกปุโรหิตและพวกฟาริสีถือโคมถือไต้และถือเครื่องอาวุธไปด้วยพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่าท่านทั้งหลายมาหาใครเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราคือผู้นั้นแหละยูดาสผู้อายัดพระองค์ก็ยืนหยุดคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าเราคือผู้นั้นแหละเขาทั้งหลายได้ถอยหลังและล้มลงที่ดินพระองค์ตรัสถามเขาอีกว่าท่านมาใครเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านแล้วว่าเราคือผู้นั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิดทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสซึ่งพระองค์ตรัสว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียวซีโมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันทาสคนหนึ่งของมหาปุโรหิตผู้ประจำการถูกหูข้างขวาขาดไปทาสคนนั้นชื่อมัลคัสพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าตอนนี้ได้บรรยายว่าหลังจากที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานในบทที่17แล้วพอเสร็จแล้วพระเยซูก็ออกจากตรงเยรูซาเล็มหรือออกจากห้องชั้นบนที่พระเยซูอธิษฐานกับเหล่าสาวกพระเยซูได้ตั้งพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นครับพระเยซูก็เสด็จเดินทางออกจากเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ข้ามห้วยคิดโรนในข้อที่หนึ่งมีคำว่าห้วยคิดโรนห้วยคิดโรนก็คือเป็นหุบเขาครับเป็นหุบเขาและเป็นที่ทางเดินของน้ำนะครับถ่ายเทน้ำที่ออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มข้ามห้วยคิดโรนไปยังสวนแห่งหนึ่งสวนนั้นสันนิษฐานและเรารู้ว่าเป็นเกตเซมานีในสวนนั้นครับเจอกับยูดาสและยูดาสนั้นก็พาทหารของพวกมหาปุโรหิตและเจ้าหน้าที่ที่มาจากวิหารครับพวกฟาริสีก็มาด้วยถือโคมถือไต้และที่สำคัญคืออาวุธถือเครื่องอาวุธเพื่อที่จะจับพระเยซูพระเยซูในข้อที่4นะครับทราบว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นอะไรกับพระองค์บ้างทราบทุกสิ่งว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นกับพระองค์บ้างพระเยซูก็เลยตรัสถามเขาถึง2ครั้งตรัสถามเขาถึง2ครั้งและนี่เป็นที่มาของหัวข้อในเช้าวันนี้ครับก็คือโอกาสที่สองพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองพระเยซูนั้นทรงได้ทรงให้โอกาสที่สองครับให้โอกาสที่สองกับบรรดาคนที่จะทำผิดทำบาปในที่นี้เราจะเห็นว่าพระเยซูได้ให้โอกาสที่สองกับพวกที่มาจับพระเยซูให้โอกาสที่สองกับยูดาสครับและเมื่อหมดโอกาสที่สองแล้วเนื่องจากการเลือกของเขาที่จะไม่ยอมทำตามไม่ยอมเชื่อฟังพระเยซูไม่ทำในสิ่งที่ควรทำพวกเขาปฏิเสธโอกาสที่พระเยซูหยิบยื่นให้เขาหันกลับไปเลือกทำสิ่งที่ไม่ควรทำเลือกในสิ่งที่ทำในสิ่งที่ไม่ดีเลือกในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปในที่สุดนะครับคนเหล่านั้น ก็จะเสียไปแต่ทั้งนี้ครับเพื่อให้เป็นจริงตามพระดำรัสในข้อที่9คนเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปแค่คนเดียวก็ย้อนกลับไปนะครับ9ครั้งที่ผ่านมาที่พระเยซูอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานสำหรับพระองค์เองพระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์และพระเยซูอธิษฐานเผื่อคริสเตียนที่ติดตามพระเยซูทุกยุคทุกสมัยว่าคนเหล่านั้นซึ่งพระบิดาเจ้าได้ประทานแก่พระเยซูนั้นจะไม่เสียไปสักคนเดียวไม่มีใครที่เสียไปนอกจากยูดาสครับพี่น้องครับเราจะเห็นว่าพระเยซูนั้นเป็นพระเจ้าแห่งโอกาสที่สองขณะที่ซีโมนเปโตรนั้นทำผิดพระเยซูให้โอกาสที่สองกับเขาในข้อที่10ครับซีเมนเปโตรมีดาบจึงชักออกฟันคาดคนหนึ่งของมหาปุโรหิตประจำการถูกหูข้างขวาขาดขาดไปท่านนั้นชื่อมาลคัสพระเยซูตรัสกับเปโตรว่าจงเอาดาบใส่ฝักเสียเราจะไม่ดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือพระคัมภีร์ซินนอปติกนะครับก็คือพระกิตติคุณพ้องมัทธิวมาระโกลูกานะครับได้บันทึกถึงเรื่องที่พระเยซูได้ทำการอัศจรรย์คือรักษาหูข้างขวาของมาลคัสครับพระเยซูให้โอกาสมาลคัสที่จะไม่แก้แค้นไม่จับซีโมนในเวลาเดียวกันพระเยซูให้โอกาสซีโมนที่จะไม่หลงและทำผิดในเรื่องของความรุนแรงในการต่อต้านเพราะพระเยซูทราบครับว่าพระองค์จะต้องดื่มถ้วยซึ่งพระบิดาได้ประทานแก่พระองค์พี่น้องครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้เราเห็นอย่างน้อยครับสภาพหรือลักษณะของสาวกก็คือยูดาสซึ่งเป็นคนละโมบโลภมากยูดาสนั้นมีความคิดมีมันสมองพูดง่ายๆก็คือฉลาดและเก่งและเห็นเรื่องของธุรกิจเห็นเรื่องของรายได้เห็นเรื่องของเงินแต่สาวกแบบเปโตก็เป็นสาวกแบบชนิดที่ว่ามุทะลุเป็นพวกใจร้อนเป็นพวกที่เรียกว่ามีความมุ่งมั่นสูงและเป็นพวกที่ทำอะไรทำจริงสาวกสองประเภทนี้ถามว่าพระเยซูโปรดปรานไหมพี่น้องครับคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ทั้งสองประเภทครับสาวกที่พระเยซูโปรดปรานก็คือจะต้องเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเยซูครับคำว่าสาวกมีความหมายตามภาษากรีกคือผู้ฟังผู้ติดสอยห้อยตามแล้วก็ผู้ทำตามหรือผู้เรียนรู้พี่น้องครับสาวกแท้ของพระเยซูที่พระองค์ต้องการนั้นมีผู้ที่สรุปลักษณะอย่างน้อย7ประการด้วยกันก็คือ1มีความศรัทธามีความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์โดยไม่มีข้อสงสัย2มีชีวิตที่แสดงถึงความเชื่อศรัทธานี้โดยการเชื่อฟังอย่างไม่มีข้อแม้3ชีวิตสาวกที่แท้นั้นจะต้องยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงต่อพระเยซูคริสต์คำว่ายอมจำนนนั้นมีความหมายว่าคอมมิตเมนต์ครับคอมมิตเมนต์และซับมิสซีฟนะครับอันที่4ครับถวายตัวแด่พระเจ้าเหมือนกับที่บันทึกในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ1ข้อ2อันที่5ดำเนินชีวิตกับพระเยซูทุกๆวันเรียนรู้จากพระเยซูโดยการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐานอันที่6มีความสัมพันธ์ที่ดีในฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าก็คือรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนมนุษย์หรือรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองประการสุดท้ายครับก็คือปฏิบัติรับใช้โดยการประกาศการเป็นพยานการนำคนอื่นมาถึงความรอดและสร้างสาวกต่อไปพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องในเช้าวันนี้การเป็นสาวกหลายคนก็คิดมโนไปว่าฉันจะเป็นสาวกแบบใครแบบใครแบบใครแต่เป็นสาวกที่พระเยซูคริสต์ต้องการต่างหากครับถึงจะเป็นสาวกที่อยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้า อย่าเป็นสาวกแบบยูดาสครับหรืออย่าเป็นสาวกแบบเปโตรหรืออย่าเป็นสาวกของคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่พระเยซูแต่ให้เราเป็นสาวกของพระเยซูเป็นผู้ที่ทำตามพระทัยของพระเยซูเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเยซูเป็นผู้ที่มีความศรัทธาในพระองค์และซับมิดนะครับหมายความว่ายอมจำนนครับและคอมมิตก็คือปรนนัตตัวในการที่จะเชื่อฟังรับใช้ประกาศนำวิญญาณสร้างสาวกต่อไปอาเมน